네. 알함두릴라히 함단 카시란 카마 아마르 와아슈하두 안 라 일라하 일랄라후 와아슈하두 안나 무함마단 압두후 와라수루후 안나비유 무아타바르 اللهم صل على محمد على آل محمد آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الأحبة أنتقل بكم من جديد إلى دروس وعبر في حياة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها مع زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فزينب كما أسلفنا الحديث عنها كانت ذات مكانة اجتماعية حسبا ونسبا، وكان زيد بن حارث رضي الله عنه دونها في المكانة الاجتماعية، لا يجمع بينهما إلا الكفاءة الدينية. وكان العرف السائد يومئذ أن لا يتزوج من هو بمكانة زيد بمن هي في مكانة زينب رضي الله عنه، فلم يكن العرف يومئذ يسمح لذلك. ولم يمر في قلب زينب ولا في قلب من هو مثل زيد أنهما يجتمعان يوما في ظل النكاح. دوقوا إسلامه، turudi tena kwenye mafundisho na mazingatio kuhusu kisa cha Bi Zainab Ummul Mu'minin kwenye kuishi kwake na Zainab ambaye alikuwa ni mtumwa jana kwa Bi Khadija, kisha akahamia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kufika Zaid kuitwa Ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni mwana wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utofauti baina ya Zaid na Zainab ulikuwa ni mkubwa. Zainab binti Jahsh alikuwa uko kwenye teo cha hali ya juu katika jamii aliyokiishi. Zainab ambaye ni Mkuraishi mwenye kutoka kwenye nasaba kubwa na Zaid ambaye jana alikuwa ni mtumwa, haikupita kwenye akili ya Zainab kwamba yeye ataolewa na mume kama Zaid, wala haikupita kwenye akili ya Zaid kwamba yeye ataolewa na mume ambaye ni kama Zaid ambaye alikuwa ni mtumwa. Lakini ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwataka, na matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yako juu kushinda kila kitu. Ada na dasturi za kisiku hizo zilikuwa haziruhusu mtu kama Zaid kuweza kumuoa mwanamke kama Zainab, lakini ni matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni watumwa, lazima tupitishe yale yanayotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ulomfanya Zainab akubali kuolewa na Zaid, na Zaid aone kwamba mimi naweza kuwa ni mume wa Zainab kwa sababu ya matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukubali kwa Zainab kuolewa na Zaid ndiyo Uislamu wa sawa, bali ndiyo Uislamu wa mtu kukubali lile ambalo limetakwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila kusema, bila kufikiria kwa nini iwe hivyo. Ni lazima iwe hivyo kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alotaka. Uislamu huu wa mtu kulikubali asilolitaka ndio Uislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameurikodi kwenye Qur'ani kwamba mwana Adam akijitia kwenye frame ya Uislamu lazima akubali kila linalotakiwa na Uislamu, japokuwa mimi sina mahaba nao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kutuelezea alivyontaka Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, idh qala lahu rabbuhu aslamtu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Nabiyullah Ibrahim aslim. Lamaanisha nini neno aslim ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Ibrahim kwamba kubali lile ambalo latakiwa na Mwenyezi Mungu? Na Ibrahim alayhi salam asema aslamtu li rabbil alamin, nimesalimisha matakwa yangu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kusalimisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwa aina gani? Ni kwamba wewe ambaye umejiweka kwenye kundi la Uislamu, wacha lako unalolitaka kwa ajili ya jambo ambalo latakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ya matakwa haya, kwa sababu ya kukubali mwanadamu matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo Ibrahim alipofikilia kiwango cha kuambiwa Ibrahim mchinje mwanao, na ilhali Ibrahimu yuampenda mwanawe, na Ibrahimu akasema nitamchinja, nitawacha mahaba yangu kwa ajili ya matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim kwa kuitikia mwito huo Mwenyezi Mungu ndipo alipoweza kumweleza mwanawe Ismail, inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur mana, mwanangu nimeona kwa usingizini kwamba mimi na kuchinja wewe. Inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara, kana kwamba Ibrahim amwambia Ismail, nionyeshe msimamo wako, uko tayari na wewe kulipitisha linalotakiwa na Mwenyezi Mungu? Mimi nimeamua kulipitisha. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, baba fanya vile ulivyoamrishwa. Ina maana ikiwa wewe Ibrahim aslamta li rabbil alamin wa ana ibnuka uslimu li rabbil alamin, ikiwa wewe wasalimisha maamrisho ya Mwenyezi Mungu na mimi niko tayari kusalimisha na kupitisha matakwa yanayotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim akubali, Ismaili akubali kuchinjwa. Ina maana Ibrahim amehakikisha maana ya Uislamu, na Ismaili ahakikisha vile vile maana ya Uislamu. Sio lengo la mazungumzo yetu. Lengo la mazungumzo yetu ni Zainab binti Jahsh. Aambiwa awachane na mila na dasturi ambazo zimezoeka kwa siku nyingi, watu wamezielewa, watu wazijipitisha kwamba mtu wa aina fulani, mwanamke wa tabaka fulani hafai kuolewa na mume wa tabaka fulani. Leo waambiwa wewe Zainab, chagua baina ya kufuata mila na dasturi za kiasili na baina ya kufuata matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zainab hakusema bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana, tutafuata tulozoea kwa wazee walivyochangulia. Zainab hakuliona hilo. Zainab asoma, aliambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, makana limu'minin wala mu'minatin idha qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Haifai kwa yoyote, awe ni mume awe ni mke, Mwenyezi Mungu ikiwa ameamrisha jambo, na yeye awe na uhuru wa kuchagua kwamba je, nifuate au nisifuate. Haya ndiyo ambayo yasomwa na Bi Zainab, yasomwa na familia ya Zainab, baina ya kuchagua mila na dasturi na baina ya kuchagua maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Zainab baada ya kuambiwa makana li mu'minin wala mu'minatin idha qala Allahu wa rasulu amran, ainua mikono Zainab kuonyesha kwamba sina langu tena. Familia ya Zainab yainua mikono kwamba baada ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna tena la kufikiria. Zainab akubali kuolewa na Zaid, ambaye kwenye teo, kwenye tabaka za mujitama, Zaid hamfikiri Zainab, wala Zaid hakufikiria kwamba yeye atamuoa Zainab. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotoa maamrisho haya kwa Zainab, nyuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna malengo ambayo yatakiwa tuyafikirie. Zainab hakuweza kuyajua malengo haya ni malengo ya kiaina gani, wala Zaidi mwenyewe hakuweza kuyajua, bal hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyajua mwisho. Zainab ikubali ndoa, Zainab akubali kuolewa na Zaid, aolewa na Zaid, lakini kwenye nyumba ya Zaid na Zainab hakuna utulivu. Zainab akiingia, Zaid balaa tayari. Zaid atoka, akija nyumbani balaa vile vile. Aenda kushitakia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba sina uchulivu, na ndoa baina ya mume na mke ni uchulivu, mimi afadhali nitoe talaka. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Zainab, amsik alayka zawjaka wattaqillah, baki na mke wako hivyo hivyo, subiri. Hapa kuna suala ambazo zaweza kujitomoza. Suala zenyewe, ikiwa Zainab aliwachana na matakwa yake akakubali kuolewa na Zaid, kisha balaa za nini? Mbona balaa hazimaliziki? Zainab amekubali kuolewa na Zaid kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtaka Zaid amuoe Zainab, hata kama ni mtu wa kiaina gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam amtaka Zainab aolewe na Zaid, amtaka Zaid amuoe Zainab, kisha balaa. Zainab alikhalifu amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad mpaka akavahumtuna na kuntewenga mume ambaye amechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zainab anao makosa? Hakuna makosa kwa Zainab, kwa sababu mahaba, mapenzi, Zainab hawezi kuumiliki moyo wake. Zainab hawezi kuumiliki moyo wake. Lakini kwa vile kwamba Zainab amuona zaidi, cheo chake na daraja lake ni la chini, lakini akakubali kuolewa na Zainab, ina maana Zainab aishapitisha amri kwamba mimi hata kama sipendi, lakini nitakubali kwa kuwa Mwenyezi Mungu ataka. Kwa hivi Zainab hakwenda mbali na maamrisho ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa alikubali kuolewa na Zaidi, ambaye ameamrishwa na Mwenyezi Mungu akubali kuolewa na Zaidi. Amekubali Zainab kuachana na matakwa yake kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataka mambo aende hivyo. Hapa picha ya Zainab, Uislamu wa Zainab, imani ya Zainab iko wazi wazi kwamba alikuwa ana imani ya hali ya juu kwa vile kufanya jambo ambalo kwake ni uchungu, lakini kwa sababu akumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zaid, imani yake ya hali ya juu iko vile vile kukubali kuishi zaidi na mwanamke ambaye humtuna akimtevenga, akitoka wewe jana ulikuwa ni mtumwa, akiingia wewe jana ulikuwa ni mtumwa, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amwambie Zaid, amsika alaika zaujaka wattaqillah, baki na mke wako na umuogope Mwenyezi Mungu, usifanye mambo yako ya kutoa talaka haraka haraka ili liweze kutimilia lengo ambalo Mwenyezi Mungu alitaka. Lau kama Zaid na Zainab walioana, na Zainab akawa ana mapenzi na Zaid akawa ana mapenzi, wote wawili wakashikana kimapenzi, lengo ambalo lilikuwa likitafutwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halingetimilia kwa sababu Zaid hangempata laka Zainab. Lakini utiriri wa kila mara ni sababu ya talaka kutokea, ili bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam arudi amuoe Zainab akikhalifu tena mila na dasturi zilizokuwako, ili ada mbaya iliyokuwako ya mtu kumtukua mwana kumfanya mwanawe iweze kuvujika na kuondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyotueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ittaqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsik ma Allahu mubdih wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambie yule ambaye Mwenyezi Mungu ameneemesha kwa kumfanya Muislamu, wa an'amta alayhi anta ya Muhammad bil'itq, na wewe Muhammad ukamneemesha mtu huo kwa kumpa uhuru ulipokuambia Zaid alladhi an'ama Allahu alayhi bil'islam, Mwenyezi Mungu ameneemesha kwa Uislamu, wa an'amta alayhi bil'itq, na wewe ukamneemesha kwa kumpa uhuru, mwambie nini? Amsik alayka zawjaka wattaqillah, baki na mkeo, muogope Mwenyezi Mungu, siwe na haraka kutoa talaka. Kisha Mwenyezi Mungu amwambie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amlekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akombe, wa tukhfi fi nafsik, una mambo yuaficha wewe Muhammad ndani ya roho yako. Mambo anayoyafita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kumuoa Zainab baada ya Zaid kutoa talaka na kumaliza ida lake. Tukhfi fi nafsik, kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam afiche? Ambe watakhsha nnas wallahu ahaqqu an takhsha, waogopa watu, Mwenyezi Mungu ndiye anayefaa kuogopa. Lipi ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiliogopa? Kwa sababu ya jambo gani? Mtalaka wa Zaid, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mila na dasturi ilikuwa hawezi kumuoa Zainab, kwa sababu ataambiwa Muhammad amemuoa mke au mtalaka wa mwanawe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hili lilintia wasiwasi, akava alificha kwamba hajui siku itakaoambiwa Muhammad amemuoa Zaid, Hii Madina watu wataizungumza nini? Habari ikifika Maka watu wataizungumza nini? Watakhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Akaba basi falamma qada Zaidun minha watran zawajnakaha. Zaid akitoa talaka na Zainab akamaliza eda zawajnaka hatu takuoa, tutakuozesha wewe Muhammad. Hilo ndilo ambalo waliogopa. Watukfi fi nafsi kama Allahu mubdi, waficha mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atadhihirisha. Hakuna namna ya kumuoa Zainab na watu wasijue. Basi nakwambia Zainab akimaliza eda, nimekwisha kukufungishia ndoa. Mimi ambaye ndiye niloweka sharia ya watu wa kuoana, basi nishakuozesha Zainab. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Zainab amemaliza eda, aenda kuingia nyumbani ghafla. Zainab atengeza nywele zake, ameketi kama mwanamke anavoketi nyumbani kwake, akiwa hakuna mtu ambaye hafai kumtizama. Zainab ashtuka, amuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aingia. Si dasturi ya Mtume Muhammad, hakubisha hodi, hakusema jifunge nguo kwamba mimi naja. Ghafla Mtume sallallahu alaihi wasallam aingia, Zainab ashika nguo akirudisha, kisha mkabili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kaifa ya Rasulullah. Mwanamke mwenye ari aona mume ameingia na mimi siko katika hali ya kaida, amwambia Mtume Muhammad, kaifa ya Rasulullah, vipi wewe waniingilia hivi? Kwanza usibishe mlango. Mtume amwangalia Zainab kama mtu anaomwangalia mkewe, akimwambia, Mwenyezi Mungu kaniozesha wewe, kutoka sasa ni mke wangu. Zainab amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa zawajani walam yakun hunaka shuhudun walam yakun hunaka waliyun. Amwambia, waliyuka Allah wa shahidu Jibril alaihi salam. Walii alikuwa ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa wataka mashahidi, Jibril alikuwako na malaika wengine. Mwenyezi Mungu ukakozesha juu mbinguni, fa anta zaujati ya Zainab. Hili ambalo Zainab alilitukua akijigamba kwa wanawake ndani yake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akimwambia, zawajani Allahu min fawqi sab'i samawati, kana Allahu waliyi wa kana Jibrilu safirun baina Allahi wa baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndoa ambayo ni ya nadhira, ndoa ambayo imepatikana mara moja tu, Mtume Muhammad kuozeshwa Zaid. Hakuna mwanamke mwingine alofungishwa nikaha mbinguni na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na shahidi akiwa ni Jibrili na malaika wengine. Yoyote alikuwa kintukoza Zainab. Zainab akiuliza suala hii, niambieni, ndoa zenu zilifungwa wapi na yangu ilifungwa wapi? Shahidi wa ndoa zenu alikuwa nani na shahidi wa ndoa yangu alikuwa ni nani mpaka nyinyi mniweze? Mimi nimeozeshwa mbingu saba, nyinyi kila mmoja kaozeshwa na babake na mamake nyumbani kwake. Haya ni baadhi ya mafundisho ambayo twaweza kuwatukua kwenye kisa cha Zainab. Kuacha aliyoyazoea Zainab, kuyawacha anayoyapenda Zainab, kwa sababu ya mahaba ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa sababu ya taa ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fundisho la pili chukiligusia kwa ufupi ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam abomoa ukuta wa ukabila kwa kumtukua Zaid, kumwozesha Zainab. Zaid alokuwa ni maula, aoleshwa Zainab al-Quraishia al-Hashimia, kwa kuonyesha kwamba ikiwa Zainab ana kabila ambao huambiwa ni tukufu, ikiwa Zainab ni muungwana ambaye kachika na saba yake, hakuna alopita kwenye utumwa, Zaida alipitia kwenye utumwa, lakini mizani ya Zainaba na mizani ya Zaidi katika imani iko sawa sawa. Tukilinganisha kufuata kwa Zainab dini na kufuata kwa Zaidi dini, wako sawa sawa. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo akatupatia mafundisho ya kwamba idha jaakum man tardhuna khuluqahu wa dina fazawijuhu banatakum wa illa takunu fitnatun wa fasadun arid. Akija yule ambaye dini yake imewaridhisha, tabia zake njema zimewaridhisha, muunganisheni na binti yenu. Ikiwa hamukufanya hayo, matokeo mabaya yatakayotokea mutashindwa kuyatadaraki. Ndiye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyewaambia waume, akawaambia na wake, kwamba watu wanapokuoa, mume anapokuoa, ana mambo kadha wa kadha huyaangalia kwa mwanamke kama yule. Mtume akataja mambo mane. Jito lile ambalo mume humtizama mwanamke na mwanamke na yeye humtizama mume kwa jito lile lile, mimi niolewe na fulani, fulani ni wa fulani, ni wa nani, ana kabila gani, ana pesa kiasi gani, ana uzuri wa kiasi gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia yote hayo usiyatizame, fadhfar bidhati dini taribati dhaka, chagua mwenye dini ndipo utakapobarikiwa. Ukipata cha kumpa atakula, akushukuru wewe, anshukuru na Mwenyezi Mungu, na kesho ukikosa atakustiri, kwa sababu atajua ndivyo ulimwengu ulivyo. Leo kiangazi, kesho mvua, leo baridi, kesho joto, ndivyo anavyojua Muislamu. Lakini asiyokuwa na dini haangalii mambo kama hao. Ukikosa siku moja au katika 500 kukapungua 100, balaa na majanga atakushukia kwamba wewe umeketi hapa, wenda ni wako kwenda mbio, wewe hufanyi la aina yoyote. Mazuri yote uliyofanya kwenye umri wako wa miaka 38 kuishi na mwanamke kama huyo ambaye hana dini, siku utakaotoka kwamba atabili hatari kwa kilipamba bango. Hata maji walikohulipi bili paka nikimbilie kwa mamangu. Ni kama vile alivyoeleza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, takfurna al-ashira, takfurna al-ashira, matangamano mema nyinyi huenda mukakanya. Mungu atubariki, atupe wake wazuri, wana wetu awaunganishe na waume wazuri wa kuwapamba, sio waume wa kutupambia kisha kupiga unga wake pale ni kulala mpaka mito aende kiharibu kwa nyucha na mate. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والوفاء. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها الأحبة، إخوة الإيمان، بعد جولات يصل بنا الحديث إلى الخالدة الأخرى عائشة الصديقة بنت الصديق، فأهلا بكم ومرحبا من جديد على مأذبة عائشة رضي الله عنها. وعندما نذكر عائشة يمثل أمامنا محمد صلى الله عليه وسلم زوجا لعائشة، ويمثل أمامنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرجل الذي لم يسبق إلى الإسلام، ويعتبر بيت أبي بكر هو البيت الثاني في الإسلام بعد بيت خديجة رضي الله عنها. لغة الإسلام تنابن زنغمزية بعائشة رضي الله عنها، هو تنزنغمزية بيبي وكي إسلام ambaye ana kumbukumbu nyingi katika tarehe ya Kiislamu zaidi ya kumbukumbu ambazo tulizungumzia nyuma kwa mabibi ambao walikuwa ni wema, mabibi ambao walichangia kwenye Uislamu. Tunapozungumzia Aisha, asimama mbele yetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa vile kuwa alikuwa ni mume wa Bi Aisha. Vile vile tunapolitaja jina la Aisha, asimama mbele zetu Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu, ambaye alitoa mchango wa kwanza katika Uislamu, ambaye ni nyumba ya pili baada ya nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuingia ndani ya nyumba hii miangaza ya Kiislamu. Wewe lazima kama mukaddima wa kuzungumzia Bi Aisha radhiallahu anha, tuizungumzie babake Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu alikuwa ni mtu gani, ana mchango gani, ili tuweze kuyafahamu Aisha matukufu alokuwa nayo aliyatukua kitoka nayo wapi. Aisha رضي الله عنها alikuwa ni mwanamke mwema, alikuwa na baraka kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha ndiye sababu ya msingi ya kuweza kupatikana uhafifu na usahali wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwa sababu yake Aisha radhiallahu anha ndiyo kuteremka mafundisho ya tayammum au aya ya kutayammam, kwamba mtu lau atakosa maji aende akachukue mchanga ajisafishe na mchanga. Sababu ni Aisha radhiallahu anha. Faida hii na usahali huyu uliopatikana kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam haikuwa ni faida kwa Aisha peke yake wakati alipokuwa, lakini ilikuwa ni sharia iliyoendelea kutoka wakati huo mpaka na sisi vile vile tukayala matunda yale yale yalokuwa sababu ni Aisha radhiallahu anha. Kwa hivyo ikiwa yafaa tuwe na akili na busara, basi tulazimika tukisikia jina la Aisha radhiallahu anha likitajwa tuseme radhiallahu anha. Sio tubadilishe mambo, iwe sisi tukilisikia jina la Aisha badala ya kumuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwe tutamtukana na kumlaani. Haya ni mambo yako, lakini tuwaambia wale ambao wamlaani Bi Aisha na kumtukana Bi Aisha kwamba Aisha ni mbaya kisampuli kadhaa wa kadhaa, tuwaambia hamkuweza kuwa na akili na busara au kuyajua mazuri ya Aisha na mabaya ya Aisha kunshinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aloridhika kuishi na Aisha radhiallahu anha mpaka siku yake ya mwisho. Aisha radhiallahu anha ndiye yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha aya hii akisema, إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaelezea Waislamu kwenye tokeo fulani lililotokea bi Aisha ambalo tutaelezea baadaye, tokeo baya kusingiziwa Aisha vitendo vibaya ambaye lau kama ni mwanamke wa kaida jambo lile atalikimbia asilifanye, lakini akasingiziwa Aisha na ilhali Aisha hakulifanya hilo. Tusema Aisha hakulifanya hilo kwa sababu ikiwa masahaba waweza kumfanyia misanaha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Mwenyezi Mungu hawezi kufanya misanaha. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamvisha bi Aisha taji linaloonekana na venye akili, linaloonekana na venye misimamo ya dini, kwa kumburaisha bi Aisha radhiallahu anha, akisema inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, wale waloleta uvumi mbaya kumhusu Aisha, usbatun minkum, ni kundi katika nyinyi, la tahsabuhu sharra lakum, basi musi yadhanie na kuyafikiria kwamba hayo alosingiziwa Aisha ni shari kwenye nyinyi waumini, bal huwa khairul lakum, bali hayo ni khairi kwenu, li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm, kila mmoja atabeba mzigo wa makosa yake aliyoyafanya. Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amburaisha bi Aisha, na ilikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau kama si nabii, pale pale aliposikia uvumi wa Aisha, mwanamke ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpenda sana, ilikuwa ni Mtume pale pale ajitolee kuambia watu, haya nitawakata ndimi zenu kwa kuwa ni wabaya. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ni Mtume kweli, hakujitokeza papo kwa papo kwa sababu akuzikata ndimi ya watu ambao walisema maneno ambao ni mabaya kwa bibi yake anayempenda. Si kama viongozi wa sasa. Hivi sasa mtaje mke wa kiongozi mkubwa wa nchi hadharani kibabaya, uangalie yatakao kukufikia, tutakukosa tusijue upelekwa wapi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliketi akifikiria, akichunguza, akimuuliza fulani na fulani, hebu nieleze mke wangu Aisha uko vipi, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumvisha Aisha taji hili kwa kumwambia inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharra lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in maktasaba min al-ithm. هذا هو عائشة. عائشة نمانا وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا سذاني كما كنا مسلم لو أتلسكي جينا لسيدنا أبو بكر أوليزي كما أبو بكر نمتوكي أين أغاني هذي أمبابو تنجوا سيزي سيدنا أبو بكر وكو نمتو مكوبا mtu aliyokuwa na maana, ndivyo alivyokuwa akijulikana na kaumu zake kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutumiliza. Abu Bakar aliishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya utume. Saidna Abu Bakar hakufikiria kwenda kuliabudu sanamu, wala hakufikiria Saidna Abu Bakar kwenda kuketi kwenye meza ya pombe na yeye anywe pombe. Fa huwa lam yasjud li sanam wa lam yashrab khamran wa lam yal'ab masran, lakini ni katika wale watu ambao walijitenga baada ya kujua kwamba msimamo wa dini hii inayoshikiliwa na jamaa zetu haifai kuwa ni dini. vitabu wa tarikhi za tuelezea ya Sayyidina Abu Bakar toka ni mdogo, siku ambao amefuatana na babake, na ni mtoto mdogo, na babake akaenda akalisujudia sanamu, akaenda akaliabudu, akaenda akaizungumza. Na Abu Bakar ni mtoto mdogo, kwanza akachukua kidole akamweka sanamu ambayo iabudiwa kwenye jito, kisha akamwambia babake, mbona hatingishi macho? Kisha akamgota, mbona hasiki kadhaa? Baba, mbona? Kana kwamba Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu ameyatukua yale yale mafundisho ya Nabii Ibrahim alayhi salam alipowaambia kaumu zake kwamba, je, mkiwaambia maneno hapa wanasikia? Mkiwafanya kadhaa waweza kufanya kadhaa? Na Sayyidina Abu Bakar ayafanya yale yale, kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtenga, amemchagua kesho awe ni msaidizi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana min al-hurafa. Kwa hivyo Sayyidina Abu Bakar baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kubebeshwa jukumu zito na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu wa kwanza alonkimbilia ni rafiki yake Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, kwenda kumwelezea, ndugu yangu, nimeona kadhaa kadhaa kadhaa, kisha nimeambiwa kadhaa kadhaa kadhaa. Abu Bakar pale pale alimuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakumjadili kwamba sio kama mambo ya shetani au mambo ya kiaina kadhaa. Na siku Sayyidina Abu Bakar alipokosana na mmoja wa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mkali sana, akamwambia sahaba yule, wewe wachana na Abu Bakar. Kila mmoja nilipomweleza habari ya Uislamu, habari ya kutumilizwa, alikuwa ana wakati wa kufikiria ila Abu Bakar. Abu Bakar nilipomweleza hakusema kwamba nitafikiria, aliamini moja kwa moja. Hada Abu Bakar istosh. Sayyidina Abu Bakar baada ya kupokea ujumbe alopatiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakusema kwamba nimeamini peke yangu na natosheka na imani yangu, lakini alitoka nje kwenda kuwatafuta na wengine ambao bado hawajaingia kwenye Uislamu. Ahisi Sayyidina Abu Bakar kwamba yeye ametukua zawadi njema kwa kila anayetaka wema. Mimi leo nimeiona njia ya sawa kupitia kwa Muhammad ambaye namwamini kwamba hasemi urongo, ni mkweli. Akaenda na yeye akawatafuta watu ambao wafanana na yeye waingie kwenye Uislamu. Sayyidina Uthman akaingia, kina Abu Ubaida na watu masahaba kadha wa kadha ambao wajulikana ndani ya Maka kwamba hawa ni watu watukufu, wote wakaingia kwenye Uislamu kwa sababu ya kulinganiwa na Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu. Istoshe, Sayyidina Abu Bakar hakutosheka kwamba yeye amewapata wawili au watatu katika mabwana wa Kikureshi kutosha kwamba ni mchango wangu. Lakini Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu ilikuwa hasiki kwamba mahala fulani kuna mnyonge kwa sababu ya Uislamu yuadhibiwa, ila Sayyidina Abu Bakar alikuwa akienda akimtetea mnyonge kama yule na akimpatia uhuru wake. Nafikiri sote tumjua Bilal, Bilal bin Abi Rabah, Bilal bin Rabah alikuwa akiadhibiwa kwa sababu ya Uislamu. Sayyidina Abu Bakar aenda mbele ya wale ambao ni makatili wa nchesa Bilal na kumwadhibu Bilal. na kuambia wallahi hii mnaoifanya ni dhulma. Si mwenyewe mkajiamulia tu. Kwa nini msimwate na uamuzi wako? Na wala kuambia wewe ndio umemharibu. Anta alladhi afsadta. Wewe ndio uliomharibu. Haya yote haya ni kwa sababu yenu. Ambea sawa. Lakini huyu mnayemwadhibu namuona mnyonge sana, hata hana nguvu za kafia. Mimi ninayemtuma mwingine ambaye ana nguvu kumshinda huyu. Kwa nini siwapatii huyu mkanipa mimi? Saidna Abubakar antoa mtumwa ambaye aweza kufanya kazi sawa sawa, lakini si Muislamu. Amkomboe Saidna Bilal kwa sababu ya mtumwa ule, na wakimuona Bilali afunguliwa, Abubakar radhiallahu anhu hakumwambia enda nyumbani kaoshe masufuria na kufagia. Amwambia a'taqtuka liwajhi Allah, nimekupa uhuru kwa wajhi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa anta hurun. Bilali atoka kijigamba, ambao ni sifa walikuwa mashujaa, walitoa mchango wa Uislamu kama Saidina Umar. Hakulisahau hili la Saidina Abubakar mpaka akasema Abubakar sayyiduna wa a'taqa sayyidana, Bilali ni bwanetu na amempatia uhuru bwanetu. Bwana gani anopatiwa uhuru? Bilal radhiallahu anhu. Saidina Umar amwita Bilali sayyid kwa sababu ya msimamo wake wa Uislamu. Amwita Abubakar sayyid kwa sababu ya mchango wake Saidina Abubakar kwenye Uislamu. Hadha huwa Abu Bakar. Sasa Saidina Abu Bakar kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna sahaba alosikilia kiwango cha Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna yoyote alofikiria kiwango cha Saidina Abu Bakar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuelezea hayo. Mwenyezi Mungu atuambia la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Mwenyezi Mungu atuambia la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala. Sayyidina Abu Bakar alianza kutoa mwanzo wa Uislamu. Alitoa akawanunua watumwa wanyonge. Wakata. Wakati ambapo jihadi bado haijafaradhiwa. Sayyidina Abu Bakar yuatembea jirani wa Al-Kaaba. Mara aliona kundi la watu limentia mtu kamba ya koo, wataka kumuua. Saidina Abu Bakar yakienda alizungukwa ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno mabaya, njia nini njia tummalize. Saidina Abu Bakar aingia kati bila kujali kwamba hawa ni wengi. Akiwaambia ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinat. Jamaa, vipi nyinyi? Mwamuua mtu kwa kusema Mola wangu ni Mwenyezi Mungu na amewaletea hoja waziwazi? Kundi lilokuwako lilimwata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likamzungutikia Saidina Abu Bakar, wakampiga mpaka wagambaga chini, yeye peke yake maskini. Moja katika makafiri ana kiatu cha ngozi ya ngamia, akaanza kungota kota Saidina Abu Bakar kwa makali ya kiatu mpaka Saidina Abu Bakar akawa hoi, fahamu zote zimepotea, akatiwa ndani ya nguo upeleka kwao nyumbani. Asma au Aisha asema alikuja baba baada kupigwa, ikawa hatujui kishogo kipi busoni upi. Nywele zake zikishikwa hung'oka unyele mmoja baada ya mmoja. Lakini angalieni mahaba. Mahaba si nyimbo bwana. Nyimbo mtu yote weza kachunga kasifuntu na ilali mahaba hakuna. Lakini angalieni mahaba ya uhakika. Mwanamke fulani alikuwa amesilimu kwa siri. Aliposikia kwamba Saidina Abu Bakar ametokewa na mkasa kadhaa, yuaja mpaka nyumbani kwa Saidina Abu Bakar, na mamake Saidina Abu Bakar wakati huo bado hajakuwa Muislamu. Aja kutaka kumuuliza Saidina Abu Bakar, au Saidina Abu Bakar amuuliza yule mwanamke, madha faala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume uko vipi? Ule mwanamke amjua mamake Saidina Abu Bakar, anambia Saidina Abu Bakar, mamako yuko mbali kidogo. Saidina Abu Bakar anambia, uko sawa sawa bwana mtume. Ule mwanamke anambia Saidina Abu Bakar kwamba mtume uko sawa sawa. Mama kwa sikitiko la mwanawe amwetea Saidina Abu Bakar kinywaji, na Saidina Abu Bakar anambia, wallahi la athamu ta'aman wala ashrabu sharaban hatta ati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meme siwezi kunywa, siwezi kula lolote, siwezi kuketi kuchulia mpaka kwanza nimuone Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uko kwenye hali gani. Ina maana kwa Saidina Abu Bakar kufa yeye ni sahali, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam kupata shida ni jambo gumu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa alhub. Haya ndio mapenzi ya hakika. Mapenzi ambayo yana iman. Leo atoke fidhuli, amfidhuli Saidina Abu Bakar na kumkosoa Saidina Abu Bakar, kufikilia kiwango cha kumfanya Saidina Abu Bakari ni kafiri. Yeye ndiye Muislamu. Uislamu huu unaodai wewe uliupata vipi? Na Abu Bakar ukafiri aliopata aliupata vipi? Kuna kundi la kushindanisha baina ya masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ni kundi potofu. Na hakuna kulingana baina ya Saidina Abu Bakar na sahaba wa aina yoyote. Lakini hawa zinapoingia kwenye nyoyo za watu husahau kila kitu. Vita tulivyo navyo au vita vilioko ni kutaka kulinganisha baina ya Saidina Abu Bakar na Saidina Ali radhiallahu anhu. Hakuna kulingana baina ya Saidina Abu Bakar na Saidina Ali. Mtu akitaka havalingani, akifanya lolote hawawezi kulingana. Watu huhamasishwa kinyume na masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuelezewa mambo fulani na wao wakaathirika. Mtu aweza kukwambia kwamba Saidina Ali ni bora kuliko Saidina Abu Bakar. Sababu Saidina Ali alilala kwenye kitanda cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile bwana mtume hutafuta atakakuuawa. Kuna mtu yote ambaye ataweza kusubiri kisambulio kunshinda Saidina Ali? Jibu haraka bila kufikiria tutasema kweli. Lakini suala ambalo tunafaa kuuliza ni kwamba je, Saidina Ali alipolala kwenye kitanda cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alilala siku ngapi? Alilala zaidi ya siku mbili au siku moja? Usiku huu moja. Lakini Saidina Abu Bakar radhiallahu anhu amebaki na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye pango siku tatu, na hali ni ya hatari. Sasa tukilinganisha mtu aloishi kwenye hali ya hatari kwa muda wa siku tatu na mtu aloishi kwenye hali ya hatari kwa muda wa siku moja, yupi ambaye ametoa mchango mkubwa? Saidina Abu Bakar katika hijra ndiye alotoa mchango mkubwa. Istoshe, Saidina Abu Bakar ametoka kwenye pango baada ya maadui ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurudi, amesafiri kutoka kwenye ghari Thawr mpaka kufika Madina, na maadui wanawatafuta. Suraka amekuja mpaka amekuwa karibu na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, karibu na Saidina Abu Bakar. Ina maana Saidina Abu Bakar ameishi kwenye hali ya hatari zaidi ya wiki moja. Kisha tuitukwe siku moja ya Saidina Ali radhiallahu anhu, tuilinganishe ni sawa na hatari aliyokumbana nayo Abu Bakar, ni kwamba vipimo zimewapotea. Ndio kai. Angalia hawa wenye msimamo huo. Watakwambia katika jumla ya ubora wa Saidina Ali kuwashinda masahaba ni kwamba Saidina Ali alitoa pete akampa maskini huko ndani ya sala, baada ya kutopawa na fulani na kutopawa na fulani, Saidina Ali akaitoa pete akampatia Saidina Abu Bakar, akampatia maskini alokuja kuomba, ili kuonyesha kwamba Saidina Ali ana maajabu. Hatuna vita na Saidina Ali. Sisi kila sahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tunasema radhiallahu anhu. Lakini vipimo vikipotea lazima tueleze vipimo wa sawa. Naam. Saidina Ali ametoa pete. Na yeye uko ndani ya sala. Tuweza kusema amefanya uzuri. Lakini hii pete yangu ikiuza itapata shinga? Tuache wakati wa Saidina Ali. Hivi sasa hii mimi nikaiuza, haikili 1000. Sayyidina Uthman radhiallahu anhu ametoa ngamia 200 na chakula kilichoko juu ya ngamia. Sayyidina Uthman akatoa, yalla ni sadaka kwa Waislamu, zende zikachangia kwenye vita. Na baadhi ya riwaya wasema kisha bwana Mtume alipohamasisha watu akatoa na 200 wengine. Sasa hii pete yangu ikiwekwa kwenye ngamia 10 wa Saidina Uthman itaonekana? Lakini watu wakosa mizani, ikawa pete ina thamani kuliko ngamia 400 wa Saidina Uthman, kuliko biri Roma ambaye Saidina Uthman anunua kisima wakati wa shida watu hawana maji. Akasema haya lillahi ta'ala, na mimi ni kama mmoja wenu, si kwamba lillahi ta'ala mimi takaiti nishike ufunguo. Watu wakatukawa hutukuwa maji free bure. La watu taitia ipete kwenye kisima alichokinunua Saidina Omar, au kitapigwa thamani kisima cha alichonunua Saidina Uthman na pete yangu, pete itakuwa na kima zaidi? Pengine ho maskini aliopewa pete maji alikuwa kaenda kitukua kwenye kisima cha Saidina Uthman, lakini huja wakati ima mtu akatatizika kwenye mizani au akatatizwa na watu ambao ni wahodari kusema, akaliona lile duni ndilo bora na lile bora halina maana. Nafikiri ukisoma Saidina Abu Bakar katika jeshi la Usra, ghazwat Tabuk, Saidina Abu Bakar yuacha mali kadha wa kadha atupa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume alipoona namna alivyokuwa menge, alikusanya kila chake Saidina Abu Bakar, kila chake nyumbani akaiwatawazi. Na bwana Mtume alipoona astaajabu, amwambia Saidina Abu Bakar, madha abqaita, rafiki yangu umebakisha nini nyumbani? Qala abqaitu lahumullah wa rasula, nimewabakishia Mungu na Mtume Muhammad, amekuja bijamii mali hii. Jamaa, tucheni Mungu. Ikiwa sisi hatuna nyoyo za kufanya, tusiwakosoe na kuwapoka kadi ya Uislamu walokuwa na nyoyo za kufanya. Na Saidina Abu Bakar radhiallahu anhu, fil islami fahlun la yushaqqu lahu ghubar, hakuna yoyote katika masahaba ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye atafikia kiwango cha Saidina Abu Bakar. Kwa hivyo tunaweza kusema Aisha radhiallahu anhu ametoka kwenye mifupa ya watu ambao walikuwa ni wema, watu ambao walikuwa mabwana. Tusinkusoe bi Aisha, japo tusema al-kamalu lillah, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa akiwa radhi na Aisha. هذه مقدمة إن شاء الله تتعيزنكم زي في حلقات القادمة عائشة الناني ألي فنيانيني ألي كوا أنا أوليمي أنا إليمو يكي أينغاني متومي صلى الله عليه وسلم ألي كوا ننسيما مغاني كمهوس بعائشة رضي الله عنه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.